Wobec Media Expert naprawdę się opłaca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Za godzinę prezydent Karol Nawrocki spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. To oznacza, że raty kredytów spadną. Nie mogę bez Ciebie żyć. Fundacja DKMS z nową kampanią skierowaną do dawców szpiku. Rozpoczyna się pierwsza wizyta zagraniczna Karola Nawrockiego. Prezydent jest w Waszyngtonie, gdzie za godzinę spotka się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. W Waszyngtonie piękny słoneczny poranek, temperatura 21 stopni Celsjusza. Na położonym nieopodal Białego Domu budynku Blair House powiewa biało-czerwona flaga. To właśnie tu po przylocie do Waszyngtonu spędził noc prezydent Karol Nawrocki. Około 17 czasu polskiego prezydent podjedzie limuzyną pod południowe wejście do Białego Domu, gdzie zostanie przywitany przez prezydenta Donalda Trumpa. Niedługo potem obaj obejrzą przelot wojskowych helikopterów. Głównym punktem wizyty prezydenta Nawrockiego w Białym Domu będzie spotkanie z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. W programie przewidziano także robocze śniadanie obu delegacji, które odbędzie się w sali gabinetowej. Według planu prezydent Nawrocki spędzi w Białym Domu około 2 godzin. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rząd i prezydent nie dogadali się w sprawie składu delegacji do Waszyngtonu. Wśród przedstawicieli Polski nie będzie nikogo reprezentującego stronę rządową. To sprzeczne z dotychczasową tradycją, zdaniem byłego doradcy prezydenta do spraw międzynarodowych, profesora Romana Kuźniara. Jeżeli nie właściwy wiceminister, to z całą pewnością szef placówki powinien być w składzie delegacji, która będzie odmawiać w Białym Domu, dlatego że szef placówki bezpośrednio przekazuje wtedy do polskiego rządu przebieg i ustalenia tych rozmów, które tam będą. My jesteśmy zawsze gotowi do współpracy, zadeklarował pytany o tę kwestię premier Donald Tusk. Po rozmowach w Waszyngtonie kancelaria prezydenta ma przekazać notatki w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a więcej o sporze rządu z prezydentem w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Spadnie oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Taki będzie efekt decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski mówi, że dzięki decyzji Rady rata kredytu hipotecznego zaciągniętego na 500 tysięcy złotych na 30 lat spadnie o prawie 100 złotych. W sumie od początku kwietnia rata takiego kredytu spadła już o 351 zł, a jest to efekt nie tylko tych trzech obniżek, z którymi mieliśmy już do czynienia, ale także tego, że stawka WIBOR 3M spadła do poziomu 4,82. No i jest tak oczywiście dlatego, że banki spodziewają się kolejnych obniżek stóp procentowych. Po decyzji Rady podstawowa stopa procentowa NBP będzie wynosiła 4,75%. 1,074 mln złotych. Tyle wynoszą koszty nieprawidłowości przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji w części lotniskowej w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, informuje Najwyższa Izba Kontroli. NIK zaprezentował raport ukazujący skalę nieprawidłowości w latach 2021-2024. Przede wszystkim za nieprawidłowości odpowiada pełnomocnik rządu PiS do spraw budowy CPK, wyjaśniał wiceprezes NIK Michał Jędrzejczyk. Nierzetelnie sprawował nadzór nad realizacją inwestycji, nieprawidłowo definiował jej skalę i zakres realizacji, zakładając nieaktualne, nierealistyczne i niemożliwe do dotrzymania terminy. Odpowiedzialne za nieprawidłowości są również polskie porty lotnicze, które między innymi zaniedbały inwestowanie w lotniska Chopina i w Modlinie, mówił dyrektor generalny NIK Jarosław Melnarowicz. Nie zapewniły dostosowania działalności portów lotniczych w województwie mazowieckim do uwarunkowań wynikających z budowy lotniska CPK. NIK w związku z wykrytymi nieprawidłowościami przygotowuje wnioski do prokuratury. Witold Banach, Polskie Radio. To sprawa przełomowa i historyczna, tak mówi ministra Marta Cienkowska o pogrzebie ekshumowanych ofiar ludobójstwa w Późnikach. Szefowa resortu kultury będzie reprezentować rząd podczas sobotniego pochówku w zachodniej Ukrainie. Dzięki naszej determinacji i bardzo dobrym relacjom ze stroną ukraińską udało się doprowadzić do procesu ekshumacji. Teraz trwają jeszcze badania genetyczne, opracowanie raportu. Do ludobójstwa w Późnikach doszło w 1945 roku. Zginęło co najmniej 50 osób. Niektóre źródła historyczne podają liczbę 130 zamordowanych. W sobotnim pogrzebie pochowane zostaną szczątki 42 ekshumowanych ofiar. Fundacja DKMS rozpoczęła nową kampanię Nie mogę bez Ciebie żyć, skierowaną do dawców szpiku. Polsku. Fundacja dysponuje największym w Polsce rejestrem potencjalnych dawców, bo ma ponad 2 miliony osób. Z badań wynika, że 25% chorych znajduje dawców w rodzinie, pozostałe 75% potrzebuje dawców niespokrewnionych. Znalezienie takiego dawcy zgodnego genetycznie jest bardzo trudne, podkreśla wiceprezeska Fundacji DKMS Agnieszka Wodzińska. Szalenie trudno, bo istnieje ponad 4 miliardy kombinacji ludzkiego genotypu, także poszukiwanie takiego bliźniaka genetycznego często przypomina szukanie igły w stogu siana. Mimo że baza jest bardzo liczna, to i tak jest niewystarczająca. Potrzebujących jest dużo więcej. Każdego roku 800 osób w Polsce jest kwalifikowanych do przeszczepu szpiku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16, a zatem czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. W Bangkoku przy niemal pełnych trybunach polskie siatkarki walczą o półfinał Mistrzostw Świata. Pierwszego seta do 17 wygrały niestety Włoszki, ale trzeba przyznać, że Polki starają się i nie można im odmówić waleczności. Ale żeby coś z tego wyszło, no to trzeba naprawdę zagrać na dobrej skuteczności, a to na razie w zespole Lawaryniego mocno szwankuje. Teraz trwa drugi set i w drugim secie jest remis po 12. Zespół, który wygra o finał, zagra ze zwycięzcą pary Brazylia-Francja. W półfinale są już za to Japonki, które pokonały Holenderki 3-2. W ćwierćfinale, ale turnieju tenisowego US Open powalczy Iga Świątek. Polka zagra z reprezentującą USA rosyjską tenisistką Amandą Anisimową. Pod emocje Igi Świątek w finale Wimbledonu, kiedy to w dwóch setach wygrała do zera, będzie to dopiero drugie spotkanie pomiędzy tymi tenisistkami. Amerykańskie media kochające się w statystyce podkreślają, że nasza zawodniczka 6-0-6-0 w profesjonalnej karierze wygrała z 9 tenisistkami, a w każdym kolejnym meczu przeciwko nim nigdy nie przegrała. Amanda Anisimowa nie przywiązuje jednak zupełnie wagi do tego. Będę miał okazję do ponownego starcia z Igą i do rewanżu. Dla mnie to będzie szansa. Jestem z tego powodu naprawdę zadowolona. To będzie wielkie wyzwanie, ale wierzę, że zagram dobrze. Mówi przed dzisiejszym meczem Amerykanka. Obie tenisistki na kort wejdą nie wcześniej niż po godzinie 19 czasu polskiego. Amanda Anisimowa w starciu z Igą Świątek będzie chciała wypędzić kilka demonów, pisze prestiżowy Sport Illustrated. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Dziękujemy za relację. Filip Szymczak został piłkarzem belgijskiego Royal Charleroi. Polak został wypożyczony z Lecha Poznań na sezon 2025-2026. Jeśli Szymczak się sprawdzi, to Belgowie będą mogli wykupić 23-letniego napastnika. W najbliższych dniach będzie ciepło i będzie padać. Dzisiaj burze na południowym wschodzie, będą im towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy także grad. Dodatkowo w całej wschodniej i centralnej Polsce gęsta mgła. Zapraszamy do reklamy. Volkswagen zawsze daje coś więcej. Więcej emocji podczas prowadzenia, więcej komfortu, więcej wsparcia dla kierowcy, a przede wszystkim więcej korzyści. Teraz wybrane modele Volkswagena dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16. Jest środa, jest 3 września. Dzień dobry, mówimy Państwu my, ekipa popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Zapraszam na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. Co u nas w pierwszej godzinie audycji? Powiemy jednym głosem, dokładnie Bartka Bieleckiego, o dwugłosie w naszej polityce zagranicznej. Powiemy o tym, że politycy nie znają podstaw biologii. To już Państwo wiedzą, jeśli oglądali wczoraj telewizję. A my dzisiaj dociśniemy, i to nie tylko polityków, ale także tegorocznych maturzystów oraz uczniów podstawówki. Wyniki mogą szanownych zaskoczyć. Proszę słuchać, zdecydowanie warto. I porozmawiam też o edukacji zdrowotnej. W związku z tym od razu teraz pytanie do szanownych. Kto powinien uczyć dzieci o zdrowiu? Szkoła czy rodzice? 22 i 7 trójek. Zapraszam do dzielenia się opiniami i proszę o uzasadnienie. to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugger me. Indecision me molesta. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Energetycznie zaczęliśmy popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki, a zatem dalej dziarsko przechodzimy do tematów dnia. Za nieco ponad godzinę prezydenci prezydenci Karol Nawrocki i Donald Trump spotkają się w Białym Domu. Bezpieczeństwo, energetyka i wzmacnianie obecności wojsk amerykańskich w Polsce to główne tematy rozmów obu przywódców. W gabinecie owalnym nie znalazło się miejsca dla przedstawiciela polskiego rządu. Do Karola Nawrockiego zwrócił się w tej sprawie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szanowny panie prezydencie, obydwaj będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy prowadzić rozmowy na swoich szczeblach. Rząd z prezydentem komunikuje się za pośrednictwem filmiku w mediach społecznościowych. Dla ułatwienia panu pracy Rada Ministrów przyjęła stanowisko, tak aby pan prezydent wiedział, czego się trzymać w rozmowach. Dlaczego rząd postawił na taką formę komunikacji? Bo prezydent do Białego Domu nie zabierze ze sobą ani Radosława Sikorskiego, który osobno poleciał do USA, ani żadnego wysokiej rangi przedstawiciela MSZ-u. W wizycie będzie uczestniczyła pani dyrektor protokołu dyplomatycznego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tłumaczył szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Po całości wizyty odpowiednia notatka trafi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle cała polityka międzynarodowa wymaga pełnej współpracy, profesjonalizmu, więc my jesteśmy zawsze gotowi do współpracy w tej dziedzinie. Naprawdę nie ma tutaj ani słowa przesady. Premier Donald Tusk. Na razie z tamtej strony nie ma pozytywnego odzewu, ale poczekajmy, może się to zmieni. Według prezydenckich ministrów nie ma mowy o żadnej tradycji, że prezydent za granicę zabiera ze sobą członków rządu. Ci obecni, zdaniem posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka, mogliby przynieść więcej szkód niż pożytku. Jakikolwiek przedstawiciel tej ekipy w delegacji pana prezydenta będzie tylko przeszkadzał w jakichkolwiek pozytywnych ustaleniach dla naszego kraju. Zawsze ktoś jest z MSZ-u z prezydentem? Tak, oczywiście. Zawsze jest ktoś z MSZ-u. Odpowiada były wiceszef polskiej dyplomacji z Lewicy Andrzej Szejna. I dodaje, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, a nie prezydent. No i kwestia ostatnia, bardzo istotna. Gdyby pan prezydent popełnił błąd, powiedział coś niestosownego albo źle zaprezentował interesy Polski, no to ma się z kim swoją porażką podzielić. To, że oni mówią, że nie było takiej tradycji, to bzdura. Po prostu oni się urodzili wczoraj albo rżną, jak to się udają Greka, powiem grzecznie. Stwierdza były doradca prezydenta do spraw międzynarodowych profesor Roman Kuźniar. To nie pierwszy raz, kiedy rząd i prezydent nie mogą się dogadać w kwestiach polityki zagranicznej. Wcześniej spór dotyczył tego, kto będzie reprezentował Polskę w rozmowach o pokoju w Ukrainie i kto będzie kształtował naszą politykę zagraniczną. Przed skutkami tego konfliktu ostrzega profesor Kuźniar. Będziemy tracić w kontaktach zewnętrznych, nie będzie dobrej reprezentacji. Już nie było nas w Waszyngtonie na tym spotkaniu. Zamiast mieć jedną silną Polskę, będziemy mieć dwie słabe, którymi nikt się nie będzie liczył. Konstytucja zobowiązuje prezydenta i premiera do współdziałania. Chociaż na papierze brzmi to pięknie, to w praktyce bywa różnie. Trzymam kciuki za sukces rozmów w Waszyngtonie. Jak my wszyscy. A dwugłosem w naszej polityce zajął się Bartosz Bielecki. Do tego tematu wrócimy w Pulsie Trójki. Już teraz zapraszam w imieniu Agnieszki Laskowskiej na 17.40. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania naszej piosenki dnia. Bar Italia Fundraiser. Bar Italia, Fundraiser to nasza piosenka dnia, a w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, 19,5 minuty po godzinie 16, kolejne tematy dnia, bo od poniedziałku uczniowie w planie lekcji zobaczą nowy przedmiot, edukację zdrowotną. Przedmiot, jak się okazuje, bardzo potrzebny, ale nie tylko uczniom. Powrót do szkolnych ławek rozważyć powinni politycy, przynajmniej niektórzy, bo stan ich wiedzy w kwestiach kluczowych dla istnienia gatunku ludzkiego pozostawia wiele do życzenia. Czy politycy odstają swoją wiedzą od reszty? Sprawdzała Karolina Gonet. Czy wiecie, jaka jest różnica między owulacją a okresem? Nie. Niestety nie posiadam takiej wiedzy. Ja miałem dwójkę z biologii. Nigdy mnie to nie interesowało. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Chyba mniej więcej kojarzę. Nie mam pewności. Proszę próbować. Nie oceniamy, sprawdzamy. Okres jest na pewno co miesiąc, z tego co pamiętam. Owulacja nie kojarzę w ogóle. Nie słyszałem. Odpowiedzi na to pytanie nie znali także politycy, którzy byli gośćmi programu Poranek Polityczny stacji TVP Info. Panie pośle? Nie, nie pamiętam. Nie interesowałem się, przyznaję tym. Poseł Andrzej Kosztowniak, lat 49, magister ekonomii i prawa. Senatorze? Oj. Senator Marcin Karpiński, lat 52, absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, z wykształcenia także adwokat. Nie będę wchodził w ten temat. Panie ministrze? No nie będę. I proszę. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, lat 53, z wykształcenia historyk. Na jakim etapie się tego uczyliście? Było coś w podstawówce, ale większość to tak się uczyło poza szkołą. Podstawóweczka, siódma, chyba ósma klasa jakoś tak mniej więcej. No to po prostu było powiedziane, że to jest miesiączka, kobiety mają co miesiąc. W ulacji to nie mieliśmy, nie przypomina sobie w ogóle. Mamy dopiero biologię w tym roku. Wróciła nam po dwóch latach przerwy. Temat budowy ciała człowieka, jego funkcjonowania i tym samym tematyka dotycząca rozmnażania człowieka pojawiają się już na przyrodzie w czwartej klasie. Sandra Kuśmierz, nauczycielka biologii, Stowarzyszenie Umarłych Statutów. A następnie pojawiały się w siódmej klasie na biologii i potem pojawiały się na biologii w szkole średniej. Za każdym razem w trochę innym poziomie szczegółowości. Jak jesteście w siódmej klasie, to będziecie mieli tą wiedzę na bieżąco. Czy wiecie, jaka jest różnica między okresem a owulacją? Ja nie wiem. Nie wiem. Też nie wiem. Nie, na takich lekcjach chyba nie było. Pół roku mieliśmy zajęcia z panią od matematyki. Dokładnie tak, są braki. W wielu szkołach popełniany jest błąd, że część lekcji dotycząca układu zdrowotnego odbywa się w oddzielnych grupach jednopłciowych. Czyli oddzielnie mamy lekcje dla dziewczynek, oddzielnie mamy lekcje dla chłopców. Zazwyczaj te lekcje skupiają się na tej płci, która uczestniczy w lekcji. Kiedy mamy lekcje z dziewczynkami, no to właśnie mówimy o miesiączce, o ciąży, a kiedy mamy lekcje z chłopcami, to bardziej mówimy o ich budowie układu rozrodczego. To sprawia, że mężczyźni nie do końca są zorientowani, jak wszystko działa u kobiet, a kobiety jak u mężczyzn. Nie było to proste zadanie, ale ktoś w końcu znał odpowiedź na to popularne już pytanie. Okres to jest miesiączka, kiedy komórka jajowa jest, jak jest niezapłodniona, jest wydalana, a owulacja to jest moment mniej więcej 2 tygodnie po lub przed okresem, po przeciwnej stronie cyklu, kiedy komórka jajowa może być zapłodniona. A dopytywała Karolina Gonet. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że na pytanie, jaka jest różnica między owulacją a okresem, najczęściej w naszej sądzie padała taka odpowiedź. Niestety nie posiadam takiej wiedzy. Mogę dać tylko na ciekawostkę, że jesteś na medycynę. Drodzy Państwo, możecie się nie stresować, że macie takich przyszłościowych lekarzy, którzy posiadają dużą wiedzę z biologii i będą Was kiedyś leczyć. No, trochę przerażające. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. Zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Bez ciebie nie

Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcia fachowcom. Ej, ty, słyszałeś? MediaMarkt wjechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Rozpoczyna się pierwsza wizyta zagraniczna Karola Nawrockiego. Prezydent jest w Waszyngtonie, gdzie za pół godziny spotka się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Według planu prezydent Nawrocki spędził u amerykańskiego przywódcy około 2 godziny. To najgorsze statystyki od 7 lat. W czasie wakacji doszło do 42 wypadków na przejazdach kolejowych, kolejowo-drogowych. Zginęło w nich 12 osób. To o 13 wypadków więcej niż w ubiegłym roku. Liczba ofiar wzrosła 2-krotnie. W powiecie świeckim działania prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Związane były ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W akcji brały udział śmigłowce Black Hawk i Bell. Funkcjonariusze użyli granatów hukowych, nie użyto broni. Prawdopodobnie chodziło o laboratorium narkotykowe. 30 lat obstawiania tych samych liczb w totolotku okazało się skuteczną metodą. Mieszkanka Berlina wygrała prawie 4,5 miliona euro dzięki konsekwentnemu stawianiu na jeden zestaw cyfr. Kobieta jest 7. w tym roku milionerem w stolicy Niemiec. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego, a decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów, mówi Tomasz Gessner, analityk Tawexu. To niewielki ruch w dół, który delikatnie obniży raty kredytów i lekko zmniejszy oprocentowanie lokat. Raty kredytów o zmiennej stopie spadną symbolicznie, czyli o kilkanaście złotych na każde 100 tysięcy zadłużenia. Jarosław Sadowski z Rankomat.pl przypomina z kolei, że to trzecia obniżka stóp w tym roku. Zmniejszyło to ratę kredytu hipotecznego na 500 tysięcy złotych na 30 lat do poziomu 3300 zł. W sumie od początku kwietnia rata takiego kredytu spadła już o 351 zł. Od jutra podstawowa stopa NBP wyniesie 4,75%. Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nielegalny proceder, na który narażone są osoby do 26 roku życia. Młodzi, często nieświadomi ludzie są nakłaniani do poświadczania nieprawdy w dokumentach i wystawiania fikcyjnych rachunków, które służą potem nieuczciwym firmom do obniżania zobowiązań podatkowych. KAS ostrzega, że wykryty proceder poza skutkami finansowymi niesie za sobą także ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej przez uczniów czy studentów. Minione wakacje były rekordowe dla PKP Intercity. Z usług przewoźnika skorzystało 26 milionów podróżnych, o 3 miliony więcej niż rok wcześniej. Hitem lata okazał się Adriatic Express do Rijeki. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że pociąg do Chorwacji powróci na tory w roku przyszłym. Wypełnienie magazynów gazu w Polsce osiągnęło 91% według stanu na wczoraj. To bardzo dobra wiadomość przed sezonem grzewczym, a na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce zapraszam za 2 godziny. W nocy wszędzie sporo chmur, ale to wschód kraju będzie doświadczony najmocniej. Tam może grzmieć i padać, pojawią się też gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a lokalnie do 100. Temperatura od 13 do 17 stopni w górach, maksymalnie 12. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki na zegarze 16:34. Będziemy z Państwem do 19:00. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility.

Perla Szes, Inna Polska. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i u nas też głosy szanownych. Kto powinien uczyć dzieci o zdrowiu? Szkoła czy rodzice? Rodzice kochają swoje dzieci najbardziej na świecie, więc zakładam, że z tego tytułu będą przekazywali im jak najlepszą wiedzę. A ja przekazuję swojemu dziecku całą swoją wiedzę. Natomiast problem może być tym z odbiorem, że dzieci jednak czasami muszą pewne rzeczy przejść po swojemu. Pewnie tak jest. A o tym, jak te dzieci nasze muszą albo chcą przechodzić pewne rzeczy po swojemu, już za moment porozmawiam z Aleksandrą Dulas, edukatorką, terapeutką traumy i seksuolożką, ale jeszcze wcześniej Państwa głos. Niedawno episkopat wypowiedział się przeciwko temu przedmiotowi, ale tak naprawdę pojęcia owulacja i okres pojawiają się na naukach przedmałżeńskich, więc tam jest taki rozjazd. No właśnie, jest taki rozjazd w tym kontekście, no bo skoro mamy edukację zdrowotną, to powinniśmy wszyscy znać te podstawowe hasła. No to jest jednak wstyd, że politycy, dorośli ludzie tych podstawowych słów nie znają, bo to nie jest pewnie tylko kwestia tego, że nie rozumieją, czego dotyczy pojęcie, które nazywają, ale po prostu nie znają samego słowa. Czy tak jest? Aleksandra Dulas, edukatorka, terapeutka traumy, seksuolożka, interwentka kryzysowa. Cześć, Ola. Cześć. No jak to jest z tymi politykami, proszę powiedz. No ja miałam nadzieję, że tak nie jest. No ale dzisiaj od rana różni dziennikarze mnie o to pytają i okazuje się, bo ja jakoś przegapiłam zupełnie tę sondę z politykami. I się okazuje, że rzeczywiście tak jest, że te słowa jakoś nie funkcjonują w naszym języku, a to oznacza, że wymaganie od rodziców, że będą prowadzić edukację seksualną swoich dzieci, jest bardzo życzeniowe, no bo to będzie oznaczało, że jeżeli politycy tych słów nie znają albo nie wiedzą, jak o tym rozmawiać, no to jest duża szansa, że przeciętna osoba też nie zna. Znaczy pewnie połowa z nas zna, ale połowa pewnie nie. No bo my też nie mieliśmy dobrej edukacji seksualnej. No właśnie. Nasze pokolenie. Jeden ze słuchaczy przed chwilą powiedział o naukach przedmałżeńskich, że takie pojęcia się tam pojawiają. Mieliśmy taki przedmiot jak wychowanie do życia w rodzinie. On no, nie był najlepszy, tak to delikatnie nazwę. Był anachroniczny i też zupełnie, właściwie był martwym przedmiotem, bo też był dobrowolny. Mówię też, bo również zajęcia z edukacji zdrowotnej są dobrowolne. Więc co się zmienia? Jaka jest różnica? Co się zmienia przy wprowadzeniu zajęć z edukacji zdrowotnej? Dla mnie najważniejszym taką zmianą to jest to, że teraz holistycznie bardzo podchodzimy do kwestii zdrowia. No i tam ta seksualność, bo przecież o to głównie bijemy pianę, cała reszta jest chyba dla wszystkich do przełknięcia. No ale ta seksualność jest po prostu włożona jako kawałek bardzo istotny naszego życia i naszego zdrowia społecznego, emocjonalnego, psychicznego, ale też w różne konteksty jest ta seksualność włożona. Prawny, medyczny, społeczny znowu, kulturowy. W związku z tym wydaje mi się, że wartość tego przedmiotu jest taka, że my wreszcie rozmawiamy o nas jako o jednostce, która funkcjonuje w społeczeństwie i też funkcjonuje w różny sposób, że to nie jest tak, że wszyscy, jak żyjemy, funkcjonujemy i nasza seksualność też się rozwija tylko i wyłącznie w małżeństwie, gdzie mamy dzieci, gdzie celem tej seksualności jest rozród, rozmnażanie. Różnie bywa. No i też ten rozród i rozmnażanie, jeśli chodzi o naszą seksualność, to jest tylko kawałek naszego życia, no bo przecież to jest mniej więcej do tam 30 roku, znaczy od tam 20 któregoś do tam 40 powiedzmy roku życia, bo to się tam nam przedłuża, ale nasza seksualność to jest przed i po tym okresie, kiedy my mamy dzieci. Ola, wiesz, to też warto mówić. Niekoniecznie od 20, bo zdaje się, że te ciąże nastoletnie zdarzają się również w naszym kraju coraz częściej i być może one się zdarzają właśnie dlatego, że tej edukacji zdrowotnej po prostu nie ma, a ten przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, który już nie obowiązuje i którego nie ma w naszych szkołach, no po prostu nie spełnił jakiejkolwiek roli. Dla mnie przerażające było to, co jedna z nauczycielek powiedziała w materiale naszej reporterki Karoliny Gonet, które emitowaliśmy przed chwilą w audycji Zapraszamy do Trójki, o tym, że zajęcia są w szkole podzielone na płcie i chłopcy nie uczestniczą w zajęciach, na przykład dotyczących ciąży. Tak jakby ciąża była wyłącznie sprawą kobiety i mężczyzna w ogóle był pozbawiony udziału w tym i procesie, i całym tym funkcjonowaniu całej pary, mówiąc krótko, ludzi, którzy wchodzą w te relacje. Ja generalnie uważam, że od naprawdę początku do końca te zajęcia powinny być prowadzone koedukacyjnie, ewentualnie na wyraźną prośbę młodzieży albo dzieci w określonej klasie można zrobić godzinę czy dwie osobno, żeby oni tam się mogli wygadać tych swoich takich bardzo intymnych rzeczy związanych właśnie, nie wiem, z polucjami, z miesiączkami i tym wszystkim, bo czasami bywa tak, że oni się trochę wstydzą koedukacyjnie o tym mówić, ale to chodzi o to, żeby wtedy pogadać tak osobiście o tym, nie? Z nauczycielem. Jasne, ale, że tak. Ale wiedzowo, jeśli chodzi o wiedzę, to oni powinni wiedzieć jedno i drugie. Tam jest bardzo fajnie ujęty w ogóle temat ciąży w tym programie i właśnie tego kawałka, jak się zajmować kobietą, która jest w ciąży, jak się zajmować kobietą w połogu. Tam jest to ewidentnie, to nawet jest bardzo ładnie w tych takich przygotowanych przez ministerstwo programach. No tylko jeżeli podzielimy ich wtedy na grupy i nie spojrzą oni sobie w oczy, nie będą rozmawiać o swoich oczekiwaniach względem tego właśnie czasu, jak oni sobie to wyobrażają, jakie mają lęki, jakie mają obawy, no to ta edukacja jest w ogóle nie spełnia swojej roli. Ale edukacja zdrowotna, wchodzę ci w słowo, dlatego że edukacja zdrowotna jako przedmiot dotyczy, powiedziałaś to już zresztą, nie tylko kwestii seksualnych. Oczywiście. Rodzice wypisują dzieci z tych zajęć masowo. No, z jakiego powodu? Nie chcą, żeby ich dzieciaki umiały zdrowo jeść, miały wiedzę o systemie snu i o tym, jak bardzo jest to potrzebne do regeneracji mózgu? No, nie jestem w stanie zrozumieć. Może ty wiesz. Ja myślę, że są powody dwa. Po pierwsze, to jest cała ta histeria, która się właśnie toczy i że tam będzie tyle o tym seksie i w ogóle wszystkie dzieci będą homoseksualne po tych zajęciach, bo to trochę wydźwięk jest taki. A z drugiej strony jest jeszcze taka kwestia, że te zajęcia, biorąc pod uwagę to, że są nieobowiązkowe, są wpychane na 7 rano albo na 17. I wtedy wymęczone już dzieci, bo one i tak mają nadmiar godzin w szkole, po prostu nie chcą na te zajęcia chodzić. Bo one są źle traktowane, te zajęcia. One powinny być traktowane naprawdę priorytetowo. Ja bym chciała zaapelować do dyrektorek, dyrektorów szkół, do nauczycieli i nauczycielek. Postarajcie się potraktować te zajęcia jako coś bardzo ważnego i zachęcać rodziców do tego, żeby uczestniczyły ich dzieci w tych zajęciach i zachęcać dzieci do tego, żeby chciały uczestniczyć w tych zajęciach. Pokazać im ten program, pokazać, co tam jest ważnego. No, bo z jednej strony, jak ważne tematy są poruszane. Otóż to, dlatego że z jednej strony mamy w tej chwili przez cały czas informacje o tym, że na biologii uczono nas rozwoju pantofelka i faz rozwoju jakichś tam komórek, a nie uczono nas tego, jak się zaopiekować na przykład domowymi zwierzętami. To są głosy, które współcześni rodzice mówią właściwie churalnie i zgodnie. No i teraz okazuje się, że kiedy dajemy im możliwość tego, żeby szkoła nauczyła dzieciaki jakichś konkretnych przydatnych umiejętności związanych ze zdrowiem, nie tylko z seksualnością, no to jest opór. No tak. Tylko mówię, to przez zrobione specjalnie, wydaje mi się, polityczna rozgrywka i znowu sprowadzamy coś, co jest bezpieczeństwem i zdrowiem naszych dzieci. No bo za chwilę ci sami rodzice prowadzą te dzieci swoje do psychoterapeutów, do psychologów i tak dalej, i tak dalej, martwiąc się o ich zdrowie psychiczne, martwiąc się o ich relacje społeczne. Natomiast w momencie, kiedy mają te dzieciaki możliwość trochę dowiedzieć się, trochę posmakować, trochę podyskutować w grupie, może zbliżyć się do siebie w tych klasach szkolnych dzięki tym zajęciom, no to my je zabieramy z tych zajęć i nie dajemy im szansy. Ja mam trochę nadzieję też, że te zajęcia będą trochę takim treningiem integracji społecznej. Dlaczego? Dlatego, że one, jako wskazanie ministerialne, tam jest, żeby one były prowadzone warsztatowo, żeby tam była dyskusja, żeby tam był jakiś panel, żeby te dzieciaki mogły sobie, nie wiem, obejrzeć coś i potem porozmawiać o tym. No zdecydowanie żeby to wszystko było doświadczeniowo. Zdecydowanie byłoby to zaopiekowanie się też emocjami młodych ludzi na oczywiście różnych etapach rozwoju, czego, no nie ukrywajmy, nie zawsze, na co nie zawsze w domu można liczyć. Ola, ty jeździsz też z edukacją różnego rodzaju do mniejszych miejscowości. Co jest takim najczęściej pojawiającym się problemem w mniejszych miejscowościach? Tam jest jeszcze mniej wiedzy, natomiast jest jeszcze więcej wiedzy wyciągniętej z internetu. Bo o ile w większych miejscowościach rzeczywiście bywa tak, że dociera jakaś edukacja, która jest po prostu, szkoły zapraszają kogoś z zewnątrz, seksuologa, terapeutę, psychologa i rozmawiają, o tyle w mniejszych miejscowościach zdarza się to znacząco rzadziej. I tam dzieciaki oczywiście mają tę samą ciekawość świata, co te w większych, no więc szukają w internecie. Jak szukają w internecie, to znajdują dużo przemocy, dużo też takich treści, które są treściami, które są zagrożeniem dla tych dzieci. To znaczy są, spotykają ludzi, którzy namawiają młodych ludzi do tego, żeby, nie wiem, pokazać kawałek ciała, sprzedać jakieś zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. I to jest w ogóle niezaopiekowany zagrożenie. Temat, jak rozumiem. Absolutnie, mhm. Absolutnie nikt o tym nie rozmawia. Więcej, jak podaje się dzieciakom kartki, oni zadają te pytania właśnie, takie trudne bardzo, właśnie o przemoc, o zgwałcenia, o zaczepianie w internecie i my później z tymi kartkami idziemy do rady pedagogicznej, pokazujemy, z czym my pracujemy, to ta rada pedagogiczna bardzo często jest zaskoczona, a rodzice jeszcze bardziej. To zostawiam, czyli zostawiam słuchaczy z tą wiedzą, którą właśnie przekazałaś. Bardzo ci dziękuję za to, ja że dziękuję. Zechciałaś być naszą gościnią. Aleksandra Dulas, edukatorka, terapeutka traumy, seksualożka, interwentka kryzysowa, była państwa gościem w sprawie nowego przedmiotu edukacja zdrowotna. Back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Nauczycielką. Pomijając treści, ja widzę, jak bardzo dzieci potrzebują lekcji, na której mogą porozmawiać o życiu. Kiedy nie muszą się wykazywać wiedzą, kiedy mogą po prostu porozmawiać o tym, co jest dookoła. Taka rozmowa wspólna jest niezbędna dzieciom. One po prostu tego zwyczajnie potrzebują. Autopromocja.